witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 22 kwietnia, jest 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Będą konsultacje z ekspertami. Od ich wyniku i od rozwoju sytuacji epidemicznej zależy, kiedy pożegnamy kolejne obostrzenia. Plan wytyczający przyszłość górnictwa gotowy. Jego treść ustalili związkowcy ze stroną rządową. W Dzień Ziemi papież apeluje: z odwagą i zaangażowaniem brońmy naszej planety przed destrukcją, którą często sami powodujemy. A luzowanie kolejnych obostrzeń sanitarnych będzie zależeć od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce, mówi szef kancelarii premiera. W najbliższym czasie rząd planuje konsultacje z ekspertami na temat sytuacji związanej z pandemią, zapowiada Michał Dworczyk. Dyskusje na ten temat na pewno będą odbywały się na posiedzeniach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Najbliższe takie spotkanie jest już jutro. Na pewno też konsultacje z Radą Medyczną. I na podstawie analizy aktualnej sytuacji epidemiologicznej będą podejmowane dalsze decyzje. Od poniedziałku w większości województw znów zostaną otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne, a dzieci z klas 1-3 będą się uczyć w systemie hybrydowym. Wyjątkiem są województwa śląskie, dolnośląskie, łódzkie, wielkopolskie i opolskie. Tu dotychczasowe obostrzenia zostają. Ostatniej doby potwierdzono ponad 12 700 nowych zakażeń. Koronawirusem zmarło prawie 700 osób. Pandemia i jej skutki to jeden z powodów pogorszenia zdrowia Polaków. Na przełomie kwietnia i maja zacznie obowiązywać rozporządzenie o pilotażowym programie Krajowej Sieci Kardiologicznej. Na początek zacznie działać na Mazowszu. Ma przyspieszyć diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia. Pacjenci mają szybciej uzyskać poradę, a także trafiać do ośrodków najlepiej dostosowanych do ich stanu zdrowia. Na realizację programu, który ma trwać 25 miesięcy, rząd przeznaczył ponad 35 milionów złotych, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Chcemy wykorzystać do maksimum możliwości ośrodków kardiologicznych, opartych na potencjale sprzętowym i doświadczonych zasobach kadrowych. Ośrodkiem, który będzie koordynował cały ten pilotaż na Mazowszu, to będzie Narodowy Instytut Kardiologii, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Choroby układu krążenia są na szczycie listy najczęstszych powodów zgonu Polaków. Na niewydolność serca cierpi ponad 1 200 000 osób. Jest porozumienie w sprawie umowy dla górnictwa, w tym ostatniego spornego punktu systemu indeksacji wynagrodzeń. Treść umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa i województwa śląskiego ostatecznie uzgodnili przedstawiciele rządu i związkowcy. Parafowanie dokumentu zaplanowano w środę w Katowicach. Cieszymy się, że doszło do porozumienia, jednak jest to trochę śmiech przez łzy, mówi szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Abstrahując od tego, rzeczywiście te wszystkie gwarancje pracownicze, te zasady transformacji długoletniej, zasady transformacji regionu śląskiego są naprawdę bardzo przyzwoicie zapisane, no to jednak jakby nie patrzeć, zdecydowaliśmy się na likwidację jednej z najważniejszych branż gospodarczych w Polsce. Udało nam się uzgodnić umowę społeczną, która pokazuje przyszłość górnictwa węgla kamiennego do 2049 roku, mówi wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Ale jednocześnie proces ten zaplanować taki uzgodniony, sprawiedliwy i pokazujący co dalej na terenach pogórniczych sposób. To jest dobry dokument przede wszystkim dla pracowników, ale także ważny dokument z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, z punktu widzenia polskiej gospodarki. Teraz tekst dokumentu zostanie zaprezentowany przedstawicielom central związkowych, a następnie przekazany do notyfikacji Komisji Europejskiej. Z odwagą i zaangażowaniem należy bronić naszej planety przed destrukcją, którą bardzo często sami powodujemy, podkreśla papież. Franciszek wystąpił z wideoprzesłaniem na obchodzony dziś Dzień Ziemi. W ponad 4-minutowym wystąpieniu po hiszpańsku papież wskazał, że gdy z powodu pandemii świat się zatrzymał, miało to pozytywny wpływ na naturę i zmiany klimatyczne. Powiedział, że to wyraźnie wskazuje na to, co powinniśmy zrobić, by Ziemia stała się planetą sprawiedliwości, równości i bezpieczeństwa z ekologicznego punktu widzenia. Obie globalne katastrofy, COVID i zmiany klimatyczne, pokazują, że nie mamy już czasu do stracenia. Posiadamy środki, by stawić czoło tym wyzwaniom. Nadszedł moment działania. Papież przypomniał hiszpańskie powiedzenie: Bóg przebacza zawsze, ludzie od czasu do czasu, ale natura nigdy.

Redaktorze, jak będzie pan grał takie zimnofalowe dźwięki, to wiosna na pewno do nas nie przyjdzie. No ja myślę, że nawet kiedy zrobi się już ciepło, kiedy przekroczymy wymarzoną temperaturową 30, to my już i tak znajdziemy idealną wymówkę, by sięgać po tak zwane cold wave'y. Proszę się nie martwić, wiosna przyjdzie, a na razie proszę się przez najbliższą godzinę nieco oderwać od Ziemi. Jakby nie patrzeć, w końcu to konstelacja M. Jeżeli uda się Państwu spojrzeć na gwiazdy, ja spoglądam tutaj przez okno i widzę ciemne chmury przy Myśliwieckiej 357. Jeżeli mają Państwo ochotę dać znać, że są po drugiej stronie, to też bardzo znakomicie. Serdecznie zapraszam do korespondencji. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Jesteśmy też na trójkowym Facebooku. Po drugiej stronie szyby Katarzyna First-Wojtkowska, która nie macha. Teraz może pomacha. Nie, nie pomacha. Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Wspólnie spędzimy niecałą już godzinę. And a bad case of ruby red. Skinny, annoying, dead. Rise and fall, counter violence. Simple answer to your call. Pretty, smell of annoying, sunscreen. Dead. Do you mind a bit of cream? A provocation and a bad case of ruby red. Skinny, smell of annoying, sunscreen. Dead. Do you mind a rise and fall? Counter violence, a simple answer to your call. Tak nieco się rozgadałem o tej opóźnionej wiośnie, a nie powiedziałem, kto tak pięknie rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Francuski projekt Denner z utworem A Stop of Loneliness, z epki na okładce, której widać nieco znudzoną panią jadącą w metrze. A ta pani chyba nie wygląda na zachwyconą. Niemniej przyznam się Państwu, że ja od tych dźwięków nie mogę się oderwać. Dzisiaj specjalnie tylko jeden utwór, ale myślę, że za tydzień sięgnę po kolejny. Tak, to jeszcze warto byłoby wspomnieć o tym krótkim utworze, który wybrzmiał przed chwilą, bo nie tylko tak zwane długasy bywają urzekające, ale również i takie utwory, które zapewniają niedosyt. Minuta i 13 sekund. Descent w wersji reprise skrojony przez undergroundowych niemieckich mistrzów tak zwanego Intelligent Electro przez Edge of Dawn. Słuchać w środku nocy, ale może to dobry pomysł, by wybrać się na taki nocny spacer, nałożyć słuchawki i zapętlić dźwięki grupy Ohms. Późną nocą, late at night. Kutno dzisiaj w aurze wręcz zimowe i granatowe niebo, zimny deszcz wszechogarniający chłód mocno kontrastuje z wiosennie piękną zieloną trawą i kwitnącymi magnoliami. Niestety nie pachnie wiosną. Proszę ogrzać, proszę zakląć pogodę muzyczną podróżą konstelacyjną. Tak napisała pani Joanna z Kutna. No cóż, spróbujmy więc. Detroit, stan Michigan i chyba mój ulubiony utwór projektu Olms. Too much to care. No cóż, różnie to bywa, gdy nam za bardzo na czymś albo na kimś zależy. Czasem okazuje się, że nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Co do temperatur, co do zdjęć, pan Rafał wysłał zdjęcie nieboskłonu szczecińskiego. Światło tylko jednej gwiazdy, w dodatku odbite od chmur. No, wygląda bardzo złowieszczo, no ale tak jak Kasia First-Wojtkowska ze szyby zauważyła słusznie zresztą, że konstelacja M, no to musi być zimno. W końcu temperatura w przestrzeni kosmicznej wynosi zaledwie minus 240 stopni Celsjusza. Shit. Smoke's Mirrors, The Edenhouse w towarzystwie Julian Regan. Cała moja miłość, all my love. Za to z wielką, ale to wielką miłością kilka miesięcy temu poznałem ten utwór. I put on a smile, a fake one, a great one. I feel like a slave, I feel like a man. I'm the worker, you are in charge. My ruler, my casual guard. Że utwory, które dobrze znamy, które lubimy w radiu, brzmią jakoś tak zupełnie inaczej. W końcu być może to magia radia sprawia, że te utwory brzmią jeszcze lepiej niż wtedy, kiedy słuchamy ich z własnego odtwarzacza. My Casual Gotti Black Nail Cabaret. Myślę, że to jest taki utwór ciarkotwórczy. No to teraz mam nadzieję, że Państwo też to poczują. Es ist ein Flüstern, das an einem Fenster lacht. Es sind mondrunde Augen, die verirrt in warmes Schweigen ziehen. Blauer See, deine graue Stadt, die im kalten Fieber steht. Es sind mondrunde Augen, die verirrt in ein warmes Schweigen ziehen. Dürre Glieder tanzen frierend durch einen Schacht. Wyciszony i akustyczny darkwave z Frankfurtu nad Menem, Endraum. A gdyby można było tak zobaczyć ich na żywo, gdyby można było doświadczyć tych wszystkich żywych instrumentów, które przecież kochają i które pojawiają się na ich koncertach. A może ktoś z Państwa oglądał ich koncert w Polsce podczas festiwalu Castle Party? No niestety mnie na tym koncercie nie było, ale miejmy nadzieję, że kiedy pandemia się skończy, wszystko powróci do normy. Dopytywali mnie Państwo, czy nie zapomniałem. Oczywiście, że nie. Wczoraj pan Robert Smith obchodził swoje 62. urodziny. wrażenie, że za każdym razem The Same Deep Water As You to zupełnie nowa opowieść. Może i zaśpiewałbym 100 lat, ale może jednak pozostańmy przy słowach. Drogą radiową przesyłamy moc najlepszych życzeń panu Robertowi Smithowi. Wczoraj obchodził swoje 62. urodziny. A pan Łukasz ze swoim synem przypominają, że dzisiaj Dzień Ziemi. Bardzo dziękuję za ten piękny obrazek, piękna kula ziemska i zimnofalowo z panem Mateuszem. Sexy Suicide z najnowszej płyty We Will Die As One. Prawie na zakończenie konstelacji M, prawie, bo do 21 jeszcze 6 minut. A my już dziękujemy po 21 Aleksandra Kaczkowska i po zachodzie słońca. Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia za 7 godzin z hakiem. Heroic doses, hunger for the pain.